روزگار مهربانی ها گذشت، همدمی ها همزبانی ها گذشت، لحظه های بیقراری های دل با جوانی رفت و هرگز بر نگشت. مست مست دیوانه دستم بگیر، راهی میخانه دستم بگیر، من در این مهنت سرای کسی با همه بیگانه دستم بگیر، دستم بگیر که زار و خستم، مست و خراب و دل شکستم، پشت در میخونه عشقامیده تا نشستم، دستم بگیر که زار و خستم، مست و خراب و دل شکستم، پشت در میخونه به امید تو نشستم، به امید تو نشستم. من به کوی می فروشان می روم افتان و خیزان، سرخوش و مست و غزل خوانم، ساغر و ساقی پناهم، من رفیق باد نوشانم، لحظه ای از آن ساقل باز کن، میخانه را پر شده پیمانه او، پر شده پیمانه او، پر کنی پیمانه را. روزگار مهربانی ها گذشت، همدمی ها همزبانی ها گذشت، لحظه های بیقراری های دل با جوانی رفت و هرگز بر نگشت. مست مست دیوانه دستم بگیر، راهی میخانه دستم بگیر، من در این مهنت سرای کسی با همه بیگانه دستم بگیر، دستم بگیر که زار و خستم، مست و خراب و دل شکستم، پشت در میخونه عشق به امید تو نشستم، پشت در میخونه عشق به امید تو نشستم، پشت در میخونه عشق به امید تو نشستم، پشت در